Günaydın. İnanması güç ama yine haftanın sonuna gelmişiz. Ancak ne bizim ne de dünyanın sorunları bitmiyor. Üstelik bizden çok daha kötü durumda olan hayvanlar da var. Onlar kafeslerde tutulup yaşamları boyunca tutsak hayatı yaşıyorlar. Bazıları yüzlerinde yapay bir gülümseme, acı içinde bize palyaçoluk yapmaya zorlanırken, diğerleri ise yaşam nedir bilmeden kesimhaneye giriyor. Sofralara çektikleri acıyla beraber geliyorlar. İşte bu sonsuz işkenceye maruz bırakılan, intihara sürüklenen yunusların acı hikayesine ve ona karşı kampanya başlatan çok tanıdık bir sese kulak verelim. Yunus denince akla gelen isimlerden biridir yazar Buket Uzuner. Hatta son romanı Su kitabındaki karakterlerinden biri de bir Yunus'tu. Buket Uzuner geçtiğimiz gün Kaş'taki Yunus Parkı'nın yasa dışı çalışması ile ilgili bir imza kampanyası başlattı. Almanya'dan ProVal ve Türkiye'den Yunuslara Özgürlük Platformu'nun ortak çabaları sonucunda Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, Kaş'ta bir Yunus Parkı açılmayacağına söz verdiği halde, Kaş'ta Yunusların yasa dışı gösteriler yaptığını ve Başkan Gültekin'in sözünü tutmadığını söylüyor ve yetkilileri derhal Yunus Parkı'nın kapatılmasını talep ediyor Buket Uzuner. Yunusların gelişmiş benlik duygusuna sahip, özgürlüğüne düşkün, çok zeki ve güçlü hayvanlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Buket Uzuner, bir Yunus'un intihar etmeye karar vermedikçe kolay kolay ölmeyeceğini fakat intihar etmeye karar vermiş bir Yunus'un ise asla kurtarılamayacağını öğrenmiş Su romanını yazarken. Kitabın hazırlık aşamasında beraber çalıştığı veterinerlerden ve biyologlardan öğrendikleri arasında en çok bu etkilemiş Buket Uzuner'i. Kafalarının ön tarafında bulunan organdan çevrelerine gönderdikleri ses dalgaları ve onların yansımasıyla hareket eden Yunuslar için ses dalgalarıyla çevrelerini görüyorlar demek yanlış olmaz. Yunus parklarında ölen Yunusların sadece özgürlüklerini kaybettikleri için değil, aynı zamanda o havuzlarda oluşan yoğun ses dalgalarının yarattığı gürültüden çıldırıp intihar ettiklerini de böylece öğrenen Buket Uzuner, Yunus parkları Yunuslar için birer işkence kampıdır ve kapatılmalıdır diyor. Kaş'taki Yunus Parkı, Yunusların özgürlüğü için mücadele eden birey ve kurumların sayesinde 28 Mayıs 2012'de mühürlenmişti. Ancak 12 Kasım'da işletmenin sessiz sedasız yeniden açıldığı ve burada aslında Yunusların mutlu olmadıkları, aksine işkence edildiğini bilmeyen ziyaretçilere yeniden bilet kesilmeye başlandığı öğrenilmiş. Doğal güzelliği ve kültürel zenginliğiyle çok sevdiğim bir Akdeniz mucizesi olan Kaş'ın adının Yunuslara fenalık eden bir Yunus Parkı ile anılmasını istemiyorum. Yunuslara Özgürlük Platformu ve gönüllüler bunca hukuksuzluğa konu olan işletme ile kesinlikle ruhsat verilmemesi için başvuruda bulundular. Başvuruya hala bir yanıt yok. Bizim kültürümüz de bir sembolü olan Yunusları intihara sürükleyen bu esareti sona erdirmek için başlattığım imza kampanyasını destekleyeceğinizi umuyorum diyor Buket Uzuner. Kaş Belediye Başkanı Sayın Abdullah Gültekin ve Antalya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sayın Kadri Bilici'den hayvanlar dahil bütün canlılara ve hayata saygı duyan, öz kültürümüze ters düşen bu duruma son vermelerini isteyebilirsiniz sözleriyle hassasiyetini ve taleplerini vurguluyor Buket Uzuner. Geçtiğimiz aylarda Öykü Yağcı tarafından da Yunusları konu alan bir kampanyada Groupon şehir fırsatına yönelik başlatılmış, onca tepkiye rağmen Groupon yetkilileri indirimli Yunus Parkı paketini satış sayfasından kaldırsa da tamamen kaldırıp bir daha bunu yapmayacağına dair açıklama henüz yapmamıştı. Umarız Buket Uzuner'in başlattığı kampanya hem Kaş yetkililerini hızlı harekete geçirir hem de Groupon ve Groupania ve benzer indirimli Yunus gösterisi satan pek çok grup satın alma sitesine de örnek olur. Şimdi ne vicdana ne de insanlığa yakışan bu manzarayı sadece üzülerek seyretme zamanı olmadığını, çaresiz olmadığımızı söylüyor Buket Uzuner. Kendini tabiatın efendisi sanarak canları bize emanet hayvanlara eziyet edenlere dur demenin, Yunus Parkı'nda yaşanan bu zalim uygulamanın sona erdirilmesini sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Kampanyayı incelemek isterseniz change.org/yunuslar adresini ziyaret edebilirsiniz. Hayvan hakları ve işkenceyi konu alan bir kampanya da Kanada'da başlatılmış. Kanadalı market zincirlerine seslenen Mercy for Animals örgütü, Kanada şubesi domuzlara işkence etmeyi bırakın diyor. Tüketim amaçlı domuz üretim çiftliklerinde hayvanların zar zor sığdıkları kafeslerde yaşadığını, neredeyse hareket etmeden doğup büyüyüp güneşi bile göremeden kesildiklerini, yani dünyaya gelmelerinin anlamsızlaştığını anlatıyor Mercy for Animals örgütü. Yani aynen bizde tavuk konsantrasyon kampları gibi, pek farkı yok. Gizlice göreve giderek 10 hafta boyunca büyük market zincirlerinde çalışan bir örgüt üyesi hem üretim çiftliklerinde hem de Superstore, Walmart ve Metro gibi marketlerde bulunmuş. Çiftlikteki domuzlardan birinin hastalandığını raporlayan üye, konuyla günler sonra ilgilendiğini ve bunun sonucunda hayvanın acı içinde ölüme terk edildiğini görünce çileden çıkmış ve Change.org'da bir kampanya başlatmış. Ziyaret ettiği market zincirlerinde ise bu konuya karşı hiç duyarlı olmadığını gören üye, Superstore, Metro ve Walmart'ın Kanada şubelerine derhal bu çiftliklere tepki göstermeye ve bu çiftliklerden et alımını durdurmaya çağırıyor. Avrupa Birliği'nde, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve Amerika'nın 9 eyaletinde yasaklanan üretim çiftliği kafes uygulamalarının bir an önce Kanada'da yasaklanmasını talep ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede aynı anda yürütülen Hashtag internetime dokunma kampanyasında sona yaklaşılıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir birim olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği gizli toplantıda online vatandaşların temel özgürlüklerini kısıtlayacak yeni kurallar benimseyip planlanıyordu. 3 Aralık'ta başlayan toplantılar ayın 14'ünde sona erecek. Şu ana kadar toplamda 40 bine yakın imzaya ulaşan kampanyanın imza tesliminin ise karar oturumlarının öncesinde yapılması planlanıyor. Kampanyada büyük telekomünikasyon şirketlerinin aralarında Çin, Mısır ve Suudi Arabistan gibi önceden beri internet özgürlüklerine ağır kısıtlamalar getiren ülkelerin yanında yer alarak bir anlaşma hazırlandığı belirtiliyor. Eğer tasarı onaylanırsa devletlere internet kullanıcılarından e-posta ve Skype gibi hizmetlerden ücret talep etme, internet erişimini kısıtlama ya da kapatma ve online olarak yaptığınız her hareketi izleme gibi hakların verileceği de kampanyada verilen bilgiler arasında. Böyle bir karar alınırsa uluslararası doğacak sonuçlar bir yana, Türkiye'de doğuracağı sonuçlar yaşatacağı kısıtlamaları hayal etmek zor değil. Eğer siz de kampanyayı incelemek isterseniz change.org/internetime-dokunma adresini ziyaret edebilirsiniz. Hayvanlara işkence edilmeyen ve internette özgürce kendimizi ifade edebildiğimiz bir gelecek dileğiyle haberlerimizi derleyen Zennubi Ezgi Kaya ile beraber hepinize esenlikler diliyoruz. İyi hafta sonları.